You're hearing a rain check, and I know it. You're hanging on by your nails. Let that glory whistle ring out loud and clear for Eddie, and you're a wreck on a railroad track. Your horse had finished last. Now, don't make trouble, Miss Ladybug. Live and let live. While you can. You tell your boys they better kill me, Bert. They better go all the way with me. Because if they just bust me up, put all those pieces back together again, and then so help me. So help me God, Bert. I'm gonna come back here and I'm gonna kill you. Hej och välkomna lyssnare till ett till avsnitt av Tittarna snackar. Det är avsnitt 155 och jag heter Emil och tjena Gustav. Hej, tack, välkommen. Det känns som att du är en sån kille som i din ungdom spelade mycket biljard på fritidsgårdar. Sant eller falskt? Jag vet inte om jag spelade så mycket, men det fanns ett biljardbord på fritidsgården. Där även Dennis Popp, han som gick bort för tidigt i cancer, låtskrivaren Max Martins mentor, figurerade bara några år innan jag var där. Den är nedlagd nu. Sen spelar jag lite på, jag har spelat krogbiljard, du vet, så här, man dricker bärs och spelar biljard, men jag har aldrig varit särskilt bra. Nej. Det ser man när man, det märker man ganska tydligt när man ser dagens film vi ska prata om, The Hustler. Precis. Vill du ge någon kontext i filmen innan vi sätter igång? Nej, men det, min personliga kontext i filmen är att det är när jag var barn så såg jag The Color of Money med Paul Newman, Tom Cruise och Mary Elizabeth Mastrantonio, Martin Scorseses biljardfilm som ju då är en uppföljare 25 år senare eller vad det är, till den här The Hustler. Som jag aldrig riktigt, alltså jag hade ingen lust att se The Hustler efter The Color of Money, för att dels var jag ganska kär i Mary Elizabeth Mastrantonio och hon var ju inte med den, så att den föll i glömska för mig, The Hustler. Men det är ju alltså liksom, det är ganska coolt att göra en uppföljare till en film flera år senare. Vad har vi för andra exempel på det? Nej, jag vet att det finns väl den här, är den fransk, En man och en kvinna 30 år senare, där man följer upp några karaktärer verkligen 30 år senare. Men då, jag tror det är samma regissör och så då. Ja. Här är det liksom bara en karaktär som man, vi ska säga så här inför, du har ju sett även nu The Color of Money, eller hur? Ja, det gjorde jag faktiskt. Så jag kommer ha lite frågor till dig om den, för jag har inte hunnit se den, jag har bara sett The Hustler. Men bara så jag har det klart för mig, både The Hustler och Color of Money bygger på böcker, eller hur? Det är ändå samma bokserie, bara att Martin Scorsese då gjorde en senare, eller det är så uppfattade, men det kan vara fel där. För det känns annars väldigt, väldigt skumt att han helt plötsligt bara skulle gripa tag i en karaktär han inte har någon relation till Scorsese och göra en film om. För det är väl det jag blev lite kittlad av, att så här, fan vad coolt om, vem ska vi dra till med? Christopher Nolan, fel exempel, för han vill ju bara göra saker som är helt inifrån hans hjärna. Har vi något annat bra exempel på någon regissör som skulle kunna ta sig an? Jag tänker då, ja, men, jo, men inte, det är inte alls ett bra exempel på den här. Men för jag fan, jag känner mig slö idag, för att jag har precis, jag är sjuk fortfarande, hade feber igår och så. Men i mitt huvud långt bak finns det en film där den gjorde något väldigt likt, och det är inte ömhetsbevis uppföljaren. Men där var det väl ändå 10 år emellan. Det var snarare 15-16 år. Ja, men, så det är men det är också böcker. Ja. Alltså finns det några originalfilmer man skulle vilja se? Skriv på vår Facebook-sida, vilket ni aldrig gör. För vi är så kassa på vår Facebook också. Men vilka filmkaraktärer skulle man vilja se igen, som inte är just actionfilmer och äventyrsfilmer, görs ju av tradition uppföljare till. Men det skulle så här, ja, men vi får låta den, vi kanske kommer på under avsnittets gång. Ett filmexempel skulle kunna vara om man gör en film om Ingrid Bergmans karaktär i Casablanca. Henne och den här frihetskämpens barn. Att det barnet på något sätt, eller att hon blir gravid på något sätt med Humphrey Bogarts karaktär eller någonting. Och det barnet åker tillbaka till Casablanca. Eller någonting. Ja. Ja, men det finns ju saker att göra. Ja, eller så finns det verkligen inte det. Med tanke på hur jag beskrev det där. Mm. Hur som helst, Gustav, du har gjort tempen på The Hustler. Precis, temperaturlistan från 1, det kallas det sämsta, till 10. Det varmaste, det bästa med en film. Där poängen med den här listan är ju att det spelar ingen roll om vi tycker en film är bra eller dålig. Och allt däremellan. Utan att en film, vad man än tycker om den, har någonting bra och dåligt. Och sådär, och lysande ögonblick och sådär. Precis. Och vi ska väl också säga att det här är att vi betar av IMDb:s 250-topplista. Frysen av oss den 1 november 2000. Det var 2014. 14, precis. Det är inte så länge sedan. Och det här är alltså, The Hustler ligger på plats. Plats nummer 236. Ja. Så vi har ju inte kommit så långt, men vi rör oss sakta ner för den. Ja. Det är lite ett evighetsprojekt för oss. Ja. Ska jag sätta igång? Gör det. På punkt nummer 1, det sämsta med The Hustler, så har jag sagt att alkoholen. Mm. Vilket jag ofta känner med äldre filmer. Jag skrev i mitt blogg så här, alkohol och feminism är två saker. Alltså där som har utvecklats väldigt mycket. Alltså den gemene mans psykologiska syn på det hela har utvecklats mycket på då bara 30 år eller 40 år. Den här filmen är från 1961, så den är, vad blir det, 50 år gammal, lite drygt. Mm. Lite över det, ja. Mm. Här kan jag känna att alkoholen förvirrar mig lite i den här filmen. För de börjar filmen med att Paul Newman spelar ju en fifflare. Den heter Fifflaren på svenska. Det var den svenska titeln. Mm. Som lurar till sig pengar genom att verka dålig på biljard. Och så är han riktigt bra. Och så tjänar han pengar i småhålor liksom. Åker runt i USA med en snubbe som försvinner lite märkligt ur filmens handling. Jag trodde att han skulle återkomma. Ja, trodde inte du det? Jag hade också väntat på att han skulle återkomma i filmen. Ja, men alkoholen i varje fall, då använder de det som hoax. Att så här, Paul Newman låtsas vara full. Men sen i hela första akten går ut på att det är ett stort problem för honom. Det är då han torskar på att han är ett jävla fyllo. Och sen ska han rädda en tjej, och då är plötsligt hon fyllot. Och han är inte det i deras relation. Så punkt nummer 1 är att alkoholen som grej förvirra mig i den här filmen. Har du någon kommentar på det? Ja, för det första, jag tolkar det, alltså, tanken är väl med att han förlorar, inte för att han är full, utan för att han vägrar lägga av i tid. Precis, han har inte karaktär. Det är lite temat. Han vill ju att den andra spelaren ger upp, snarare än att han ska lämna någon av som mest. Ja, men det förvirrar mig fortfarande. För att det, samtidigt, alltså då var ju inte syn, då fanns ju inte alkoholism på det sättet i gemene man. Men vi, när vi ser filmen idag, tänker jag så här: okej, men börja med att bli nykter, för du har spritproblem. Men i det här filmets universumet så har han inte spritproblem. Så förstår du vad det är som förvirrar mig? Jo, men sen angående tjejen då, Sarah, som man träffar, Piper Laurie's karaktär. Som Piper Laurie är ju, de flesta av oss lärde känna henne med Twin Peaks, hon är Catherine, den onda som inte är ond, hon som har sågverket. Okej, för mig, jag känner henne bara från Carrie, hon spelade morsan där. Ja, och det är lite intressant glapp här mellan Fifflaren som kom 1961, efter den så spelade inte hon in en film på 15 år för att hon ville uppfostra sin dotter, jag tror bara hon har ett barn. Och hon blev Oscar-nominerad för den här, The Hustler. Mm. Och sen var första filmen hon gjorde efter 15 år var Carrie, som hon också blev Oscar-nominerad för. Så det var hennes comeback. Och då var hon ju äldre. Hon spelade ju den jävligt obehagliga mamman, eller hur? Ja, jag tycker det känns som att det är någonting, det är för att det är samma skådespelare bara, men jag ser fortfarande lite Carys mamma lite i henne även i den här filmen. Ja, men, ja och det måste ha varit mysko, de som var så här, åh, Piper Laurie gör comeback efter 15 år. Och då var det den här rollen som liksom hon hade blivit kändas för. Och så bara gör hon den här jätteotäcka. Man förstår kontrasten. Mm. Och att hon blev Oscar-nominerad för Carrie. Det skulle hon ju kunna bli ändå. Men ännu mer tror jag för kontrasten. Att det måste varit ganska stort då. Mm. Ja, antagligen. Men hon spelar så här den här karaktären Sarah. Som... Det är någonting som gör mig så trött med de här filmerna. Det alltid ska vara de här svaga, förstörda tjejerna, du vet, som inte duger till någonting. Men där har du ju min note, alkohol och feminism. Mm. Alltså, det skär sig lite, båda de ämnena, liksom. Ja, för det känns som att man ser det i många filmer vid den här tiden, just den här tjejen som ligger runt, eller du vet, är alkoholist eller whatever. Och så måste bli omhändertagen av mannen. Och liksom inte duger till någonting förutom den mannen. Precis, och trots att mannen är ett fucking jävla failure. Så är han ändå lite starkare än kvinnan. Ja, men är det inte lite pre-woman-grejen också? Ja, men den är ju så sagolik. Men du har rätt i att exakt det är det Pretty Woman har fått kritik för. Ja. Och som gör att den kommer åldras allt sämre. Liksom för dem som får Pretty Woman... För mig kommer den alltid vara magisk. Men ja, för de som också, upplever den på nytt så kommer den inte vara det av den anledningen. Jag såg en annan gammal film. Och då pratar vi från 1936. Där jag fick det här som du beskriver också. Och det är My Man Godfrey. Mm. Som jag handlar om det är en familj. Där tjejerna är helt wacko. Bortskämd rikmans mamma och systrar. Och det hade funkat. Alltså så här, det är ett bra... För battlen, som är huvudpersonen, kommer in och liksom styr upp familjen. Problemet här är att pappan i familjen är också klok. Förstår du? Så alla män är ansvarsfulla och kloka. Och det är bara kvinnorna som inte kan ta hand om sig. Och det vet man ju att... Idag till exempel, hade jag remakat den så vet man att en dysfunktionell familj, som den här rikemansfamiljen, så är inte pappan så där klok. Utan han har... rejäla issues han också. Så sånt där skär sig ju liksom. Precis som du beskriver. Mm-hmm. Ja, men ska vi röra oss vidare uppåt eller? Ja, vi lämnar alkohol och feminism på punkt nummer ett. Och till punkt nummer två. Någonting som fortfarande är ganska kyligt med den här filmen. Och då har jag skrivit filmen den inte är. Jag hade ju problem, vi diskuterade inte Last Caution av Ang Lee, utan vad hette filmen som har figurerat tidigare på IMDb:s lista här när vi har pratat? Pratar om In the Mood for Love nu antar jag. Ja, precis. Hela den filmen satt jag och väntade på saker som händer i Last Caution. Mm. Jag satt just lite här... Du väntade på snusket, Gustav. Ja, precis. Här satt jag och väntade på en fifflarfilm som... Fifflaren inte riktigt är. Den är ett relationsdrama om att bygga karaktär. Och ändå tror jag hela tiden att så här, ja, men nu ska det ändå bli någon typ av Ocean's Eleven-svindel. Förstår du? Ja. Men det är it never happens. Och det... Jag vet inte. Det har jag lite problem med. Att filmen är väldigt lång. 2 timmar och 15 minuter. Och första halvan av filmen... känns väldigt mycket som en backstory. Den backstory man inte brukar med i en film. Man brukar börja filmen senare. Så det kunde jag känna under filmens gång. Och främst filmens första halva. Ja. Vad säger du? Förstår du vad jag menar eller är jag lite otydlig? Nej, jag förstår väl lite det att du väntade på en film som inte riktigt kom. Den lovade nämligen hela tiden, kändes det som, att nu ska den bli lite så här filmig, men så blir den aldrig det. Ja, jag blev så överraskad av längden i relation till vad filmen faktiskt innehåller. För när jag tänker med filmen som att det är en 90-minuters film. Ja, man känner till och med att det borde varit en 90-minuters film kanske. Ja, men det är som det är 2-3 biljardmatcher och lite kärlek. Ja. Så då kunde vi kanske, om du säger att första halvan är långsamma och känns som backstory, så kanske de hade kunnat kapa till det och fixa och gå in i filmen senare helt enkelt. Mm. Och den här karaktären som försvinner, alltså den här hans gamla partner, mentor, och som inte kommer tillbaka, han hade ju inte behövt vara med. Ja. Nej, men det finns väl en sånt här. Men här kommer här kommer en fråga, Emil. Mm. The Color of Money. Mm. Det, för det känns som att den är lite snarlik, men att man faktiskt kommer in senare. Alltså att man kommer in senare, att det finns det här destruktiva kärleksparet, Tom Cruise och Mary Elizabeth Mastrantonio. Alltså destruktivt, det vill säga de har lite problem. Och så kommer Paul Newman in som mentor, ungefär som 45 minuter in i Fifflan. Det som börjar hända då, stämmer det lite? Jag minns ju inte. Ja, men skillnaden är ju att den här filmen, The Hustler, så följer vi Paul Newman. Och även i The Call of Money följer vi Paul Newman. Så vi får aldrig träffa Tom Cruise förrän Paul Newman ser honom. Så, nej, så okay. vi får aldrig den inledningen där Tom Cruise spelar biljard som Paul Newman gör två gånger innan. Alltså i The Hustler, vi får inte den kanske inledningen, den backstory du pratar om. Nej, nej. Så den är väl lite mer 90-talsrapp. Ja, eller 80-talsrapp. Ja, 80-talsrapp menar jag. Jag tänker att den kom sen 91-92. Den kom väl 87 eller 86 någonting. Ja. 86 tror jag. Precis, ja. Är det därför den är så... För det som störde mig med The Call of Money är... Tom Cruise patenterade leende och flin så jag funkar rätt bra när han blivit äldre. Men i den här filmen så känns det som att han spelar samma roll som jag i Top Gun. Och då måste de ha kommit precis efter varandra sen där. Ja. Och jag stör mig på den Tom Cruise. Jag tycker inte han är så charmig. Jag ser fram emot, The Color of Money är nästa film. Alltså jag kommer se den några timmar efter att det här avsnittet är slut. För att, alltså det var ingen favoritfilm då, men jag är ändå nyfiken nu. I och med att jag aldrig har sett dem på det sättet. Alltså det ska ändå bli kul att se hur mycket är Paul Newman sin karaktär då? För mig känns det att det finns det här två Paul Newman. Det finns gammal Paul Newman med mustasch. Ja. Och då finns det unga Paul Newman med den här klara blicken. Ja. Och jag tycker ändå de är... Jag känner inte av... Hade han spelat en helt annan karaktär i den filmen, ja, så hade det varit samma film fortfarande, The Color of Money. Jag känner inte av att det är den här Eddie, den karaktären riktigt. Nej. Det är en annan referens såklart till The Hustler. Precis, men inte, man känner inte att det är karaktären. Det är lite en missad möjlighet. Det hade man ju velat ha mer, känner jag. Även om man förändras väldigt mycket på de här åren, så är ju karaktären i The Hustler, alltså han har så många nyanserade drag som han är mer man borde intressant. Ta med till Color of Money. Jag tycker att Paul Newman är väldigt intressant i The Hustler i det att han hade sitt flin som nästan kändes nervöst och oroligt. Och det var... Det här känns komplicerat på något sätt och lite svårt att ta. Men i The Call of Money kändes det mycket mer bara som den här självsäkra mentorn. Mm. Precis, han är för mycket... Det är mentormallen förmodligen i Call of Money. Dock var han lite mer George Scott än den här Charlie-karaktären som var på Newmans pappa där, The Hustler. Ja. Han är ändå lite... Känns lite farlig och lite så här sneaky och lite västlig i The Call of Money. Ja, är han rik i början av Color of Money? Är han tät eller är han lite halvlosig? Inte halvlosig, men alltså nu känns det som att inte jag kan den här filmen så bra för att svara på allt det här. Men min uppfattning var väl att han har pengar, men att han lever ju inte världens liv. Han har ju lagt ner biljard. Ja, det slutar ju filmen med. Att han typ lägger ner. Alltså det Hustler. Precis. Och The Call of Money handlar om att han tar upp det igen. Ja. Typ. Ja. Ja. Ja. Vi ska inte hänga vid kvar för mycket med. Eller fastna i Call of Money. Utan The Hustler gäller. Och punkt nummer tre. Någonting som är svagt med The Hustler. Är någonting. Just för att den här filmen ska vara lite tuff. Jag scrollade igenom trivian på IMDb. Mm. Som en ganska utsökt funktion. Man hittar alltid något trevligt, eller hur? Ja. I trivia-sektionen. Jag gjorde det mycket förr när IMD på något sätt blev känt. Ja. Så hängde jag mycket och bara... Alltså jag läste till exempel igenom alla Bond-filmers trivia på en dag. Och, du vet, det var innan Wikipedia kom. Ja. Så hängde jag på trivia-delen på IMDb. Även för tv-spel och sånt att jag läste om på IMDb. Ja. Det enda som är jobbigt är att trivian inte, det rensas inte, så att det ibland återkommer samma trivia liksom. Mm, mm, det är ett problem. Men det, då förstod jag ändå att det här är ju för sin tid väldigt, var det en väldigt tuff film, The Hustler. Regissören bland annat ville ha äkta så här thugs, alltså äkta liksom busar som han då skrev in, anmälde till Screen Actors Guild så att de kunde vara med i filmen. Mitt i allt det här, att den ska vara tuff, det är mycket alkohol, alla är alkoholiserade, eller liksom, den är ju ändå smutsig och svettig, jag förstår tänket. Filma på location och ja, och de så här, Paul Newman och Pippi Lawrence relation, den går i stort sett bara ut på sex liksom och så där. Så punkt nummer tre är då ett problem alltid för den här tiden. Någonting som har blivit så mycket bättre och fortsätter bli, tycker jag. Mm. Och det är filmkyssar. För det stör ju illusionen något så förbannat. När allting är smutsigt, men när de ska kyssas så får... Reglerna var ju så hårda på den här tiden. Då måste de så här dra upp armarna, skymma. Det blir så tydligt. Illusionen bryts för alla oss som har sett Leonardo DiCaprio och Cameron Diaz kyssa The Gangs of New York. Vilket, det finns ju betydligt. Vi kan dra Bluest Warmest Color som ett bättre exempel och massa andra filmer. Men förstår du vad jag menar? Jag förstår inte vad du menar i teorin. Men första kyssen här blev jag nästan överraskad av att, oj vad tydligt de visar även 1961 att den här killen, Eddie Paul Newman, vill bara sätta på den här tjejen. När han, ja, men det är ju deras kroppsliga spel. Men precis när kyssen kommer så bryts den illusionen. Ja, du menar att då går det lite så här, då går de in och så här filmkyss-mode. Ja, för det är det enda jag menar. För jag håller med dig, det är hett där. Och hon säger så här, det är väl efter kyssen där, you're too hungry. Mm. Vilket man känner, han är så jävla kåt. Han har verkligen, man känner att Paul Newmans karaktär har en halvstånd. Och hon är liksom svettig, alltså så här, allting är sunkigt. Men så kommer kyssen och då är det en stumfilmskyss. Men du är ju också väldigt känslig för filmkyssar med tanke på den här Meryl Streep, Robert De Niro-historien du har dragit så. Så det kan ju du som är lite överkänslig. Ja. Jag tänkte inte på det där kyssen vid hennes dörr. Nej. Och gjort, jag tänkte inte på det här. Men sen är jag verkligen auktoritet på kyssar. Jag har aldrig förstått vitsen med kyssar. På film eller verkligen? Nej, verkligen sånt. Jag hade faktiskt en diskussion med... Det låter ju jättekonstigt. Kyssar är ju enda som alla aldrig... tycker är härligt. Utom då du. Jag har aldrig riktigt... Jag vet inte, jag har aldrig riktigt varit någon som riktigt... Jag förstår inte riktigt det, men... Men vadå? Det är ju där en kontakten... Mellan två själarna. Alltså det är ju alltid mysigt. Det är så här, jag har haft mycket dålig sex i mitt liv. Ja. Det enda som alltid funkar är att kyssas. Okej, men jag tror bara inte jag är så jävla bra på det. Och jag tror till och med att jag säkert nämnt det när du nämner Robert Niro är kast på det. Att, ja, men då är jag väl som Robert Niro då. Men sen pratade jag med en... Ja, för detta. Någon sorts kvinna i mitt liv. Och så pratade vi om lite så här... Vad man ger människor för olika poäng och sånt. Av fem, du vet. Ja. Och då gav hon mig 3,5 poäng av 5 i att kyssas. Och då trodde jag att hon snackade skit. Men så jag kanske är ändå lite över med den, men... Nej, för att jag skulle säga att kyssar... Det är det enda som alla kan. Så jag skulle säga att 3,5, det är bottenbetyget på att kyssas. Okej, okay, då är jag väl så dålig som jag tror då. Men... Ja, men samtidigt är det dåligt. Du är bara inte... Det är helt enkelt ditt ointresse för kyssar känns nog i kyssarna. Jo, men det är som du vet, alltså jag har haft kompisar som bara så här ser det som någon sorts vinst när de har hånglat med en tjej från krog. Och jag känner bara så här, men det är helt ointressant. Alltså typ på film är det mycket mer mäktigt för mig när man ser en närbild på typ två händer som möts. Ja. Än på Newman och Pepper Lorry hånglar vid en dörr. Ja. Hur bra nu än kyssen skulle vara. Ja. Och sen finns det säkert undantag. Jag har inte sett Gangs of New York. Jag har inte heller sett Blue is the Warmest Color. Så det finns väl undantag. Men det finns andra sätt att visa närhet på film Eller fan, ja, men det håller jag med om. Det är sånt jag brukar ju prata om, att censuren har sina pengar. Jag kommer till sånt exempel senare. Mm. Men vi lämnar kyssarna med att ja, jag är lite känslig för, alltså jag vill att kyssarna ska väcka, medan du inte bryr dig om kyssar ens i verkligheten, och därför passerar det helt förbi, för att du är mer intresserad av för- och efterspelet till kyssen, och då ja, funkar ju scenen kanske för dig. Ja. Punkt nummer 4, någonting som är godkänt. Alltså nu börjar isen droppa och det börjar bli lite varmare, men det är fortfarande bara godkänt. Punkt nummer 4, The Hustler, det är att det här är inte min favoritkaraktär med Paul Newman. När han står vid fönstret, ingen kan hänga så coolt vid ett fönster som Paul Newman. Men då saknar jag katt på helt plåttak när han hänger vid fönstret och är alkoholiserad och mer spännande som karaktär, och när han flinar, du pratade om flinet, då saknar jag Cool Hand Luke, där han är mycket coolare. Jo, men, när han flinar, förstår du? Jag borde egentligen sett fler Paul Newman-film innan jag såg den här, för jag har typ inte sett någonting med Paul Newman. Jag kan räkna alla filmer jag sett med honom på en hand. Jag gillar honom i Road to Perdition, som patriarken där. Men jag hävdar ju att Road to Perdition, han är det enda bra med den filmen. Den är så off annars. Känner för Road to Perdition, känner jag som du inför kyssar. Jag känner ingenting. Hur som helst, jag har inte sett många filmer på Paul Newman, det borde jag gjort. Men det finns någonting med hans flin i den här filmen som ändå visar sig, jag sa innan, alltså någon sorts osäkerhet, att jag inte vet, han verkar inte riktigt bekväm, vilket jag gillar i jämförelse med Tom Cruise och självsäkra flin från Top Gun och framåt. Och jag vill rekommendera till dig och alla andra de två filmerna jag nämnde där, alltså som en förgrening av den här filmen också, jag vet inte. Ja. Punkt nummer 5. Det är så här, vet inte om det är bra eller dåligt punkten har det blivit för oss. Och det är just det när man gör det vi kan i den här podcasten börja kalla för en tjuvheder. När man gör en tjuvheder, nämligen att använda autentiska skådisar i miljön filmen utspelas i. Alltså i Tjuvheder, den svenska filmen som kom. Och är den nominerad för bästa film, eller var det grejen? Att den har massa Guldbaggenomineringar nu, men inte för bästa film. Idag så att jag tänkte på att jag inte hade koll på vilka filmer som vann eller vilka som nominerade till Golden Globes. Och det är exakt så om Guldbaggegalan. Jag har ingen aning om vilka filmer. Jag vet bara att fast du har alltid lite aning ändå. För varje år säger att du inte har någon aning. Och sen visar det sig att du vet små saker om nomineringarna som jag inte. Jo, men är det inte sjukt att det enda jag kollade upp efter Golden Globes var att jag kollade, vann Stallone? Och så bara, ja, han vann. Och så kollade jag hans tacktal på YouTube. Det är allt jag har kollat eller brytt mig om Golden Globes. Ja, men igen här, då får jag en poäng till det exempel jag gav. För jag har inte kollat någonting. Och att The Martian var nominerad i bästa komedi / musikal. Ja, jag vet. Den är ju så här, den är fortfarande så jävla konstig. Och så vinner även så här. Matt Damon vann ju då för bästa musikalkomedi. Ja, det är ju skådespris. Men det ska bli intressant att se inför Oscar hur de samlar ihop allt det här. Men om Guldbaggegalan och Tjuvheder, jag vet inte om den är nominerad, men han som älskar att få höra sitt namn i den här podcasten, alla hans filmer som han har jobbat på är nominerade i år. Det var jag inte stolt över. Ja, jag blev också faktiskt lite stolt. Jag har ju aldrig träffat Tony Savela. Men jag märker att jag känner mig lite stolt. Jag kollade igenom Tony Savelas på SFI, du vet, man kan kolla så här, och allting de har gjort. Då känner jag så här, okej, fan, duktig. Jag tycker hans föräldrar ska vara stolt över honom. Alla föräldrar ska vara stolta över sina barn. Men i just det här exemplet så ska inte dina föräldrar och mina föräldrar, de behöver inte vara stolta över oss. Vi har fortfarande saker, absolut saker kvar att bevisa. Men det har inte Tony Savela. Han har liksom, han har gjort något. Ja, det är väl sant, det är väl sant. Men jag vet inte om han har jobbat på Tjuvheder dock. Men hade han jobbat på Tjuvheder så hade den definitivt varit nominerad. Okej. Okay. Men när man gör en Tjuvheder är alltså när man blandar in då riktiga människor, vilket funkar jävligt bra i Tjuvheder. Jan Mattsson, skådisen, med liksom tappade tänder. Du har inte sett den här nu? Nej, jag har inte det. Jag har inte sett något svenskt på bio på hela året. Men i The Hustler, då känner jag så här, för då, jag gissar då att det är scenen där han får stryk på Newman. Mm. Och då är jag så här, ja, känns som bad guy, eller då blir det lite off igen. För att när bad guys ofta ska spela, alltså när riktiga busar ska spela busar, så blir det inte lika bra. Av den enkla poängen, de är inte skådisar. Bara för att man tar med några som är äkta i en film, så betyder det inte att det blir äkta. Frågan är, 1961, frågan om det hade blivit så jäkla bra med skådisar som spelar busar också. Precis, men det är därför jag har den på. Vet inte om det är bra eller dåligt. För det kanske till och med blev bättre av att han gjorde så här 1961. Robert Bressam, tror jag regissören heter, dog väldigt tidigt. Så att jag vet inte om det är bra eller dåligt. För att det kanske var bättre än att om man hade haft skådisar i den rollen. De rollerna. Alltså jag känner fortfarande alla slagsmål fram till, jag vet inte vad... Någonstans mitt om 70-talet kanske. Är alltid lite, du vet, Batman TV-serien från 66. Ja. Det, man väntar att det kommer som är de här pow, puff. Jo. Det ser ut som mina gudbarn som jag då älskar. Om Tony Savela älskar att bli nämnd vid namn, så älskar jag att nämna mina, att jag är gudfar till trillingar bland annat. Jag har ju fler gudbarn än så. Men det ser ut som när mina gudbarn brottas på marken liksom. Ja, men eller typ, som femåring. Typ. Och man kan liksom inte undkomma det. Så det är väl likt en taskig Fincher, så tänkte inte jag på ifall det var bra eller dåligt när han fick tummarna avbrutna. Jag var nära att ta med det på punkt nummer ett ett tag som, och skriva våldtäkten som inte är en våldtäkt. För det är så jävla otydligt vilket våld som sker. De drar in Paul Newman bakom den jävla... diffus fönsterruta. Ja, frostat glas och sådär. Ja. Ja, och så står de upptryckta mot honom och så stönar han bara. Åh! Så man är så här, vadå, sticker de upp något i hans röv nu liksom? Men nej, de bröt hans tummar. Men det var diffust och dåligt på grund av censuren. Punkt nummer 6. Någonting som är bra med The Hustler är att jag gillar, alltså jag gillar tematiken om att man måste ha karaktär. Men hade velat fördjupa mig med det. Så här att, de säger vid några tillfällen att så här, eller vid något tillfälle i varje fall, att alla har talang. Man kan ha hur mycket talang som helst. Men det spelar ingen roll om man inte har karaktär. Det kan ju du och jag... vid det tillfället så svider det säkert våra magar. För vi kan känna att Tony Savela har karaktär. Mm. Men vi har lack of character. Och därför har vi kanske inte kunnat ta oss in, eller hur? I vad vi än har velat göra. Relationer till relationer. Jag är rör med mig karaktär. Alltså, jag har ju en oförmåga att nätverka. Och jag väntar på att folk ska ringa mig. Istället för att, du vet... Ja, men då är vi är ju lite som Paul Newman i den här filmen. Vi är born losers. Ja, det är vi nog. Men, ja, alltså så här, tills att man lite ändrar på det. Att, för det går också filmen ut lite på att Paul Newman, på ett självdestruktivt sätt, så sabbar han för sig själv. Om han är på väg att vinna så hittar han ett sätt att förlora. Att det ligger undermedvetet. Att det ligger i hans natur att vara en loser, som George Scott hade där. Ja, precis. Och det ligger även då i vår natur, kanske. Sen, ja, men det tror jag. Det var det jag sa i typ förra avsnitt, eller vilket avsnitt det var. Jag pratade väl någonting om min pappa eller någonting. Alltså, jag är så rädd för att man... Jag menar... Det kommer ingenting roligt hända i mitt liv, liksom. Så blev det ju lite med Paul Newmans karaktär, om man ser den här filmen och sen ser The Call of Money, för han ger ju upp i slutet av The Hustler. Och då får han ju karaktär, speciellt som han går emot en som har sagt att han är en loser, för där är ändå en poäng. Människor som säger att andra är losers är oftast losers själva. Det är också en viktig poäng. Alltså nu kan vi säga om oss själva, men vi ska fortfarande inte lyssna på när andra säger det om oss. Och nu när jag pratar vi och oss, så menar jag vi alla. Och så alla. Ja. Däremot vill jag bara säga att den slutmonologen, där tycker jag Paul Newman är lite konstig i sitt spel. När han börjar prata om att George Scott är en loser för han aldrig känt kärlek och allt det här. Ja. Jag vet inte, det är någonting med Paul Newmans skådespel där. Så det är också det här. Men det är 2 timmar och 15 minuter. För den spretar till, den blir lite fragmentarisk. Men det är ofta under den här filmen, ända in i slutet där jag är så här. Jaha, är det det filmen vill säga? Eller, jaha, är det det filmen vill säga? Eller är det det filmen vill säga? Så tematiken är inte riktigt klockren. Det är det jag menar med att jag hade velat fördjupa mer det här, det istället. Att man kan vara bara 80% av sin talang, men ändå bättre om man tillsätter karaktär. För det är det jag trodde att filmen sen skulle handla om. Och som jag lite satt och väntade på. För där finns det något intressant. Det skulle jag väl vilja se. Det skulle jag kanske börja utveckla en historia kring själv. Ja. Det är någonting bara för mig i Paul Newmans. Vare sig han är glad, flinig eller ledsen i den här filmen eller arg. Så han alltid, känns som att han alltid är grinig och nära till gråt. Vilket att jag blir lite rastlös när jag ser filmen. Jag blir lite osäker. Ja. Tom Cruise är Call of Man. Man börjar osäker med hans flin, du vet. Så det är någonting där i slutmonologen när han pratar med George Scott innan han lämnar biljardhallen och biljarden för evigt. Så är det någonting med Scott. Jag vet inte om det är dåligt eller om det bara är konstigt. Men, ja. Förlåt, jag hamnade i tankar. Det ska man ju inte göra. Men jag fortsätter på listan. För George Scott kommer vi snart prata om, tror jag. På nummer 7, jag hade ju på punkt nummer 2 på listan, filmen den inte är. På nummer 7, punkt nummer 7 har jag satt filmen den är. Det vill säga att när jag kommer in i filmen så blir lite så här, allt det här som känns som backstory är ändå ett väldigt bra drama, inte väl, eller det är starkt i varje fall. Och främst den här kärlekshistorien som det väl trots allt är. Alltså, det är ju en jävla kärlekshistoria fast en destruktiv sådan. Det är ju en tragedi det, med tanke på att, ja. För det känns som att det är Paul Newmans första kärlek i filmen. Och den första människan som kanske sagt att hon älskar honom. Ja. Han har haft den knepiga fadersgestalten då, hans första partner som han sen överger. Och så nu får han den riktiga kärleken och det slutar med att hon begår självmord. Precis. Så det är ju en väldigt tragisk film om man ser bortom. Och att han ger upp sen biljarden är ju sättet när han vinner sin karaktär, är det för att han väljer henne istället för biljarden, men hon är redan död. Men han väljer bort biljarden, för annars är hennes död inte värd någonting. Det är en stor tragedi. Så man tror kanske att det är en så här lite film med så här flinande på Newman som spelar biljard och lite så här häftiga bilder på biljardkulor. Men det var inte den filmen man fick riktigt, utan det är väl där med den här kärlekshistorien. Men sen vet jag inte om den kärlekshistorien just i det där att såklart hon ska halta, hon ska vara alkoholist, hon ska leva något sånt olyckligt liv. Det blev att de bygger ut de här tragiska kvinnokaraktärerna som ska bli räddade av den här enda mannen som ser dem, du vet, i slummen på något sätt. Alltså det blir så, ja, men det är väl lite pre-woman-grejen när man nu vill liksom. Ja. Det är så här. Jo, men det tycker jag är en ganska, där har du en intressant analys faktiskt. Att den har ett pretty woman-komplex, filmen. Det är bra här kanske, till skillnad från många andra filmer, kanske att han ändå också är en loser. Ja. Och så att det blir ju, så det blir två förlorare straffar andra. Lite likt fan Rocky och Adrian. Adrian spelar också den typen av karaktär. Hon jobbar i den här zoobutiken. Hon är nedtryckt av sin bror. Av sin bror är det ju. Och hon, du vet, har sina glasögon, ser inte så bra ut. Hon är som en svan som inte får liksom blomma ut eller whatever. Och så kommer Rocky som också är en förlorare och tillsammans hittar de varandra. Det är väldigt likt. Ja, så där är det ju ändå inte Pretty Woman, precis. Det här är, det är vår pitch till att ni ska se den här filmen. Att den är mer Rocky love story än Pretty Woman love story. Men jag ser hellre Rockys boxningsmatcher än biljardmatchen här. Jag såg att du tycker att biljard är en tråkig filmsport. Problemet med sport på film är ju, för jag tycker biljard är en ganska bra filmsport, för alla är samlade kring där det sker. Det är ju därför det görs oändliga filmer om schack. Och även om boxning. Men det är svårare att göra om fotboll. För att då handlar det om att folk ska positionera. Alltså det är ett positionsspel där folk är åtskilda. Och tränarna är ännu längre bort. Alltså det är så här. Amerikansk fotboll är lättare. För att då är det en annan fokus. Man avbryter spelet hela tiden. Så där tycker jag ändå att biljard funkar. Att det här slutna rummet och sådär. Ja, jo, men alltså dart, eller alltså, hur tråkig en sport är i verkligheten, så kan man göra det spännande på film såklart. Men någonting när de spelar biljard i den här filmen, för jag tror att det är skitbra, hade Sylvester Stallone skrivit ett biljardmanus 1977, ja, så hade det säkert varit skitbra. Men det är någonting bara här, det gör mig inte så intresserad, men och jag får så här liten så här flashback, jag bara tänker på det här Eurosport som man hade när man var liten, som låg, du vet, mellan femman och ZTV eller någonting, man var tvungen att bläddra förbi. Så var det alltid den tråkiga biljarden och visade alla, där man spelar bara med röda bollar. Vilket är fortfarande, för det är populärare än man tror. Min mormor är ju helt hooked på det där. Hon sitter där som enka och kollar på, alltså kan de här låter irländska så, låter så jävla kändisnamnen. Va? Det låter så jävla sorgligt, Gustav. Ja, men det, ja, men jag tror det är många enkor som tittar på Eurosport. Jag tror bara att typ, liksom, Oliver Stone under Any Given Sunday-perioden, han kan göra en skitcool biljardfilm. Ja. Men just, ja, men kan det vara så här då, Emil, att det kanske är lite så att spelet biljard, man blir lite exkluderad för det, för det, man får aldrig, publiken bjuds aldrig in till att förstå regler och vad som händer, utan de bara håller på och skjuter snyggt, men vi får aldrig, ja, förstå, ja, så här att vi får aldrig den här spänningen kring som Oliver Stone eller Rocky 77 då hade gjort, att så här, fan, Han får inte ta den orangea bollen, han måste ta den lila. Man skulle haft mer, skulle man haft mer sånt. Ja, man har behövt någon kanske i publiken som viskar till sin polare så här. Hoppas han inte träffar den, ja, något sånt där, ja, du vet. Jag vet inte, men det ser så ordinärt ut också, för jag såg om första biljardmatchen där mot, när han spelade mot Fats som är hans stora rival, och jag tycker bara att biljarden ser inte bättre ut i den här filmen än när jag såg folk som dig spela biljard på fritidsgården. Ja, men det tycker jag ändå. För att Paul Newman, han slängde ut matsalsbordet och tog in ett biljardbord inför den här filmen. Och började öva som fan. Och han är ju riktigt bra. Och även Jackie Gleason som då har en bakgrund med att spela biljard. Det tycker jag verkligen märks. Du, helt enkelt, du har inte spelat biljard alls, typ, eller? Jo, jag har spelat min beskärda del av biljard. För jag tycker ändå det är snyggt. Man har ju sett andra... Ja, men lagom andra snyggt, här... men inte sådär, du vet, fantastiskt som det kan vara på film. Jag är glad att jag ser att fan, det var väl bra gjort. Men det är ju för att skådespelarna själva spelar biljarden. De har en inklipsbild där en dåtida professionell biljardspelare gör någon jävla sjuk skruv. Och det är därför en inklipsbild där. För annars har de ju inte så mycket inklipsbilder. Nej, men jag läste det och det var också... Det fick man också titta lite extra på. Att jävlar, det här är verkligen en vid bild på Paul Newman som sätter den bollen, sen sätter nästa boll. Men ändå, ja, så var det inte lika sexigt som till exempel när Rocky boxas i första Rocky-filmen, eller? Det är mer närkontakt. Nej, men det kan väl... Jag blev ändå imponerad. Men förmodligen för att jag... Så här, schack och biljard är två sporter som jag... Kanske pingis också. Där jag som barn trodde att jag var ganska bra. Mm. Och sen förstod jag när jag blev tonåring att... Så här, nej, jag är inte ens okej. Okay. Jag är typ kass. Och biljard var så att i början när jag spelade biljard och man drack lite öl, så tänkte jag att så här, jag var ganska bra. Sen började andra så här, yngre komma in, alltså så här, säg att jag är 25 och så kommer de här 19-åringarna och då förstod jag att jag är jättedåligt och till och med så här, jag är klen, förstår du? Ja, alltså bollarna träffar klent, jag har inte någon snärt, jag är bara dålig. Ja, men det är lite så när man spelar det här stiga hockeyspelet med sin farsa typ. Ja. Man undrar hur fan snärtar han iväg pucken så jävla hårt. Och det är väl där jag blev lite så här, ändå, där blev jag ändå imponerad då av Paul Newman. För jag är så här, shit. En sån reality check minns jag väldigt tydligt från mitt liv. Och det var när, typ 97, när alla i kvarteret spelade GoldenEye på Nintendo 64. Spelet som bygger på filmen då, GoldenEye, med Bond-filmen. Mm. Alla spelade och vi körde multiplayer och vi var... Alla spelade verkligen GoldenEye också. För det är jag spelade ju aldrig tv-spel, men alla jag kände, vart jag än kom hem, till vilken snubbe jag än kom hem, så satt det ett gäng och spelade GoldenEye. Ja, men det är ett väldigt, väldigt stort spel, väldigt populärt spel. Sålde 8 miljoner ex eller någonting. Och alla spelade multiplayer. fyra player då. Och det var alla spelare verkligen. Och det var så här, i kvarteret då så var jag väldigt bra, tyckte jag. Många ville spela med mig, för man körde lag 2-2. Ofta banan stack med rocket som vapen. Men en dag så spelade jag med barnen över vägen där villorna låg. För jag kom liksom från det låg hyresrätter. Och jag hade aldrig tänkt på att de i villorna kunde vara bra. För de kunde ju få vilka spel de ville. Så vi mer nötte ju verkligen sönder GoldenEye. Men de kunde byta spel hur ofta de ville nästan, för de var ju rika. Men så var jag hemma hos dem någon gång. Och vi skulle spela. Och jag kom där och kände att jag är ju bra på det här. Och de bara sopa matta med oss. Det är som att M&M skulle gå över vägen. Jag tänker alltid på M&M i Detroit. När du beskriver hur du bodde på fel sida av vägen, så att säga. Det är som att han skulle gå över vägen till de rika. Och se de bättre rappare. Trots att de inte... Liksom... Ja, typ. Och det är en helt okänd värld. Man har ingen aning om... Det är som att det var bara som ett svart hål rent tv-spelsmässigt. Så man visste inte om att de ens... Att de kunde vara bra i GoldenEye också. Nej. Ja, och då kände jag av samma sak som du gjorde. Att, och jag är inte så bra som jag trodde. Jag tycker mer synd om dig här med GoldenEye än med mig och biljarden liksom. Jag hade ändå så här, det var inte min huvudgrej med det där krogbesöket. Det var ju fortfarande den här tjejen man kunde charma liksom. Ja. Men dig hängde allting på GoldenEye. Jag går vidare till... Ja, förlåt. I alla fall den perioden 1997 så handlade väldigt mycket mitt liv om just GoldenEye. Ja. Nu kan du gå vidare. Punkt nummer 8, då har jag introscenen. Inte för att den är så jävla bra, men grejen att ha en introscen som nagelbiter även när det inte är en mordthriller. Mm. För de har verkligen byggt upp en introscen som gör att man från sekund ett sitter och vill veta hur det går. Det skulle alla filmer tjäna på att ha om det är möjligt. Jag läste också att det här var faktiskt en av de första filmerna, eller den första, som hade en introscen innan förtexten. Det var här det liksom, efter den här filmen som det började användas. Det är ju tradition idag. Nu har vi till och med tagit bort förtexten. Jag tycker det är så kast. Beror på film skulle jag säga. Ja, men ofta, till och med har man slängt in en förtext nu för tiden som eftertext, innan eftertexten, vilket är helt... För den här filmen har en snygg förtext. Man får se liksom scener ur filmen som ska komma. Mm. Jag tycker väldigt mycket om förtexter, om man lägger ner tid på det, precis som i filmaffischer, så hjälper det filmupplevelsen. Men både filmaffischer och förtexter har man börjat... Det känns som att man inte lägger någon tid på det. Och då, men du har ju efter Seven så kom ju alla de här i situationstecken fantastiska förtexterna. Det ska vara väldigt grafiskt och väldigt... det är ju väldigt... Alltså, se bara på alla Marvel-filmer och... Det är bara form. Ja, men det håller jag med om, och det är jag också trött på. Som inte har någonting med filmens övriga skäl att göra. Förtexten till Fifflan och många äldre filmer. Det tänker jag nämnde My Man Godfrey, alltså, som har en så här jättekreativ förtext som man verkligen har filmat med kamera. För när man ser även då eftertexterna ut tiden, som också går väldigt grafiska, och förtexterna, Så känner man verkligen av det att, aha, det här har man lagt på ett externt produktionsbolag. Ja. Som har gjort det lite sin egen vrå. Och lämnar in det bara liksom. Alltså så känns det lite. Till skillnad från till exempel Seven, som gjorde det väldigt bra. Och vissa andra exempel finns ju, som Dawn of the Dead 04. Och så, som har väldigt kända förtexter. Men det jag kan säga om introscenen är att jag gillar det. För att det är där man förklarar för publiken vad Paul Newmans yrke, hela den här hustle-grejen och allting. Men det är faktiskt för att förkorta, tänkte jag bara på när jag såg filmen, hade ju varit att man kanske kunde slått ihop den scenen med nästa biljardscen när han möter Fats. Ja, snarare tvärtom, för att, ja, exakt. På något sätt skulle man gjort det så, för att det den här introscenen lovar är en hustle-film som gör att många kommer bli besvikna på att det inte är det. Eller många, den ligger för fan på IMDb:s 250-topplista. Ja, eller gjorde november 2014, jag tror den har natur. Okej. Okay. Mm. Men visst. Så hade man kunnat göra. Min punkt nummer 9, någonting som är väldigt bra med The Hustler. då får jag väl skriva The Bad Guys. Jag tänkte först ha så här, jag gillar verkligen att antagonisterna inte bara är bad guys. Men det stämmer ju lite in på den här, eller hur? Gör det? Ja, men George C. Scott som jag älskar i den här filmen. Ah. Det här är första gången då jag älskat George C. Scott. Vad känner du inför honom? Jag gillar honom jättemycket. För en sån film som jag drog mig för att se, det var så här, det en film man borde ha sett, som fanns i min brorsas DVD-box med 20th Century Fox Oscarsvinnare. Det är ju den Plutonen. Platoon. Nej, inte Platoon. Va? Förlåt. Nej, Patton. Patton menar jag. Förlåt, jag är sjuk. Patton, men det var sån film jag drog mig för att titta på den, verkar lite tråkig. Men så såg jag den och blev typ helt golvad. Mycket tack vare George Scott såklart. Han bär hela den filmen snackslar. Jag tycker han är underbar. Och när man pratar om honom så är det alltid värt att nämna en film som vi alltid nämner i den här podcasten. Väldigt ofta. Och det är ju faktiskt Exorcisten 3. Där han gör en jävligt intressant rollkaraktär också. Men han är ju fantastisk såklart. Han är en av de stora. Fan, jag tror jag kommer se Exorcisten 3 nu innan The Color of Money faktiskt. För att jag blev så sugen på Exorcisten 3 när du sa den. För jag har varit det länge, ett år. Men jag glömmer hela tiden bort den sen. Ja, men han har någonting. Så sjukt, Exorcisten 3 är ju liksom en skräpskräckis på pappret. Och han kommer ändå in och det känns som att det är en film han kanske gjorde för pengar mot slutet av sin karriär, du vet. Men han ändå går in och bara typ såhär är George C. Scott. Och samma sak med, jag såg en film jag inte tyckte om så mycket, men jag blev tipsad av Erik Nyström för länge sedan. Och det är den The Changeling. Erik Nyström som alltså har, du, tillsammans med Magnus Eriksson va, podcasten Vacancy. Ja, jag tror inte han älskar att höra sitt namn lika mycket som Tony Savla, men ofta hörs hans namn i den här podcasten. Han har i alla fall tipsat mig om en film som heter The Changeling med George C. Scott från början av 80-talet någon gång. Ja. Som inte jag tyckte var så jävla bra, också en sån skräckis. Jag tror att han lever ensam i något öde hus och så händer det konstiga saker. Men det är också en sån film där George C. Scott på något sätt gör den filmen så sjukt sevärd. Så han är en sån skådis, lite lik kanske typ Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson och sånt. Men de är så här. Han är, jo, men karisman väldigt är total. Vi sätter honom på punkt nummer 9. I och med att det här med antagonisterna inte bad guys blev lite luddigt. Och däremot tycker jag han är ju genomrutten den här filmen, känner jag. Ja, men precis. Den här punkten, alltså jag utformade rubriken så när filmen hade bara gått hälften. Jag måste sluta med det. Men det räddas ju av att det är faktiskt George Scott och även andra mindre. Vad heter han som är bäst på biljard? Fats. Montana Fats eller något sådär. Ja, precis. I många nutida filmer hade gjort George Scott och speciellt Montana Fats. Minnesota Fats heter han. Minnesota Fats. De hade blivit elakare i många dagens filmer där alla ska vara Marvel-skurkar på något sätt. Jag brukar ju ofta beröra det att skurken är så viktig att det är en nyanserad skurk, annars blir det trist. Och nyansen finns ju absolut i The Hustler med The Bad Guys. Jag gillar att prata att Minnesota Fats är ju inte elak på något sätt. Han är bara jävligt duktig på biljard. Alltså han är en likvärdig antagonist på det sättet. Jag älskar honom. Det spelas av Jackie Gleason som jag tror många känner igen. Jag har aldrig sett Nu blåser vi snuten filmerna. Men jag tror han är den tjocka polisen på omslaget till de filmerna. Okay. Burt Reynolds, Sellafield. Blev ju inskriven, vet du, Color of Money manuset på egen begäran, men sen gillade han inte manuset eller karaktären, så han hoppade av. Men dog inte han 86 också? Så han kan ha varit sjuk. Ja, så kan det säkert varit. Ja. Det kan ha varit. Ja, men jag bara vet nu att jag kollade nyligen, eller när jag såg filmen, så kollade jag när alla har dött. Jag är väldigt fixerad vid sånt. Och då tror jag att det stod 86 på Jackie Gleason, men jag kan ha fel. Ja, men det kanske var någon gång. Det kanske var en anledning till också, men han gillar jag i filmen. Och gillar också att istället för att det avslutar med monologen mot George Scott, så avslutar jag istället med att de två, Minnesota Fats och Paul Newmans karaktär, berömmer varandra. Det är det sista vi får höra i filmen. Det är, ja, det är det ändå. Ja. Ja. Punkt nummer 10, det bästa med The Hustler, så har jag ändå, då har jag skrivit You Waiting for Me to Cry. Det är Pippi Laurie och relationen de har. Jag tycker filmen är bäst då. Och jag tycker hon gör det väldigt bra. Hon förmänskligar den här rollen på ett sätt som jag inte är beredd på. Mm. För jag gillar inte nödvändigtvis, Pippi Lore är ingen favorit hos mig och inte den här karaktären heller. Och ändå börjar jag att bry mig väldigt mycket om henne. Och tycker att, alltså hon fängslar mig. Alltså hon reagerar skådespelarmässigt oväntat på saker och ting. Det kan jag hålla med om. Redan nästan i första scenen när de träffas på den bussterminalen. Så är det många alltså man förväntar väl sig en viss sorts av möte på något sätt. Det här är meet cute där och man men och så är det alltid som att det skaver lite. Det är alltid lite skeva saker men som inte funkar väldigt bra med de två karaktärerna. Men däremot är det mycket också som känns lite så här, som jag har sagt liksom, hela hennes karaktär, den här tragiska figuren som inte är värd. Det är inte som att de skriver en karaktär som känner att hon inte är värd någonting. Det är som att de skriver en karaktär som är så här: det här är en filmkaraktär som inte är värd någonting. Ja. Så känner jag, det stämmer lite. Sen också hela det här att hon... Det är någonsin där hon skriver på sin skrivmaskin och han läser det. För det du menar ju, precis. För att på den här tiden, en kvinna får inte vara en loser. Men en man får vara en loser, liksom. Ja, lite så. För han är så här, han är loser men hjälte. Men hon är bara... Ja, hon är den tragiska karaktären. Lite så... Ja. Men är det här scenen där hon skriver på en skrivmaskin som känns lite så här, inte använder ordet klyschig, för kanske inte det, men det känns lite typiskt. Och sen också hennes självmord förstår jag aldrig riktigt. Och inte heller när han för, och jag kanske jag kan säga min tolkning av en sak, så säkert kanske är självklar, och så bara jag som missade det. Ja, men jag tycker den här är lite krånglig också, så för, shoot. Ja, för Paul Newman har ju sen, efter hon har dött, så träffar Paul Newman George Scott igen i slutscenen. Och pratar om att vi förstörde henne. Mm. Och jag förstår inte alls vad det handlar om. För på vilket sätt skulle George Scott varit med och förstört henne på det sättet. Alltså, jag förstår inte vad manusfattaren på Newman pratar om där. Men sen tänker jag på, är det någonting jag missat om att... Är det så att när George Scott vägrar punga in pengar i den här biljardmatchen i slutet. Är det så att... Han sätter in pengar för att Paul Newman går med på att han ska få Pippi Lore. Ja, jag har missat det här också. Jag var lite disträ för att jag var för som du. För jag började tänka på det efteråt. Kan det vara så? För då plötsligt, och nu kanske detta är så långt ifrån sanningen så det inte finns. För då borde jag nej, men så här är det, Emil. Någonstans har du, jag tror att du har en poäng. För det är flera stunder i slutet på den här filmen där det anspelas på... Någonting mellan George Scott och Pippi Lore. Han kommer ju med pengar till henne och slänger pengarna på sängen. Och hon säger så här: är det så här? Släng pengarna på sängen för det är så... Det är väl så man gör. Ja. Och säger han liksom, ja. Så att det ja, hon bryter, och innan hon bryter ihop och bönat och bett att Paul Newman inte ska spela vidare. Liksom, alltså höja insatserna. Så att... Det blir en slags ett oanständigt förslag där som både du och jag missar. Jag vet inte om det alls är så eller om det här är någon annan förklaring bara till att hon är en svag karaktär. Men jag tror att det är så, Emil, och att vi är born losers som har missat det. Ja, och nu kommer folk störa sig på att vi inte kan uttala namn och sånt rätt. Eller vet. Inte har lagt ner energi på att verkligen förstå vad som händer där. Eller han på Facebook som störde sig på att vi pratade om barndomskompisarna i Slumdog Millionaire. Fast de var bröder. Eller om det var tvärtom. Jag har redan glömt det. Ja, precis, men på ett sätt så gillar jag med den här podcasten att vi ser en film. Och sen pratar om den. Och missar man någonting så missar man ju någonting. Det är hela poängen. Istället för alla fisförnämare recensenter som ska låtsas veta allting de inte... Kanske riktigt förstod. Och om det nu inte är så att Paul Newman byter henne mot en insats. Alltså att han ska sätta pengar på i bladmatchen. Så gillar jag det ändå mer om det är så. För då blir filmen så mycket, mycket svartare. Och hans beroende av att vinna. Ja. Och hans beroende av att vinna är större ändå. Vinner över honom och vinner över kärleken till henne. Vilket... Jag ska läsa plotten sen på Wikipedia så där får man svaret. Och då... Eller ska vi dra i klockan och göra det nu? Vi kan dra i klockan, det har vi inte gjort på länge. Bert, Eddie and Sarah travel to Kentucky Derby. Sarah pleads with Eddie to leave with her, saying that the world he is living in is perverted, twisted and crippled. He refuses. Seeing Eddie's anger, Bert agrees to let the match continue at $1,000 a game. Eddie comes back to win $12,000. He collects his $3,000 share and decides to walk back to the hotel. Bert arrives first and subjects Sarah to an humiliating sexual encounter. Vilket inte känns som att det stämmer. Han kysser henne bara, va? Så springer hon in på toaletten. Nej. Alltså det här har vi ett bra exempel på när censur är bra. Hon går in och filmen klipps och man förstår att de har haft sex. Och då går hon in på toaletten och så skriver hon där bara perverted, bla bla. Alltså där vi själva blir så här, shit, vilket sätt har han knullat henne? Det är något vidrigt som har hänt där, men vi har inte fått se. Och därför blir det vidrigare. Ja. Okej, men jag antar att vi är tillbaka nu. Jo, ja, vi har varit tillbaka, ja. Emil, sen du började läsa på engelska. Okej. Jo, ja, det kan det ha varit. Och då vill jag bara säga att som då när min dåliga engelska vet inte jag med i den här podcasten. Jag kommer att behålla det. Men som sagt, det sägs ju ingenting om att det skulle ha någonting med det att göra. Men, och jag tolkar bara som att, aha, det är en gammal film. För det är ett tillfälle tidigare när han försöker kyssa henne. Hon ramlar ihop och börjar gråta. Och på Newman får komma till hennes undsättning. Jag känner också lite så här, men han försöker kyssa dig, det är vidrigt. Men hur svag är du, kvinna? Och sen så händer detta igen i slutet. Så jag såg det bara som att filmen nu visar att han, det som idag skulle vara en våldtäkt, var på den tiden bara att han försöker kyssa henne. Kan du förstå vad jag menar? Ja, precis. Bara att här är jag ganska säker på att de har legat. Okej, för det är också väldigt likt Pretty Woman. Jason Alexanders karaktär som tror sig ha rätt att vara med Julia Roberts karaktär. Ja. Men kan vi knyta ihop den här filmupplevelsen The Hustler med att det är absolut en film som är värd att kolla in, men den är faktiskt rätt otydlig också. Alltså någonstans tror jag inte bara att du och jag tycker det. Tony Savala skulle ju mörka om han tyckte att han var otydlig. Mattias Berg skulle inte tycka den var otydlig, vår Star Wars-nördvän, för han är smart, eller hur? Ja. Han hade inte missat allt vi missade. Erik Nyström hade inte heller missat. Nej. Men jag tror att för gemene white trash-människa som ändå går på bio och som är som du och jag, så man behöver vara lite skärp när man ser The Hustler. Ja, och den har ju ändå över 2 timmar på sig att förklara sin väldigt enkla plottar, sin enkla berättelse. Ja. Och ändå så tappar den bort mig i slutet. Men jag antar som du säger att det är mitt eget fel. Ja, det kan kanske att vi båda faktiskt har varit lite disträ ändå. Men vi har ändå kunnat prata en timme om den. Det är inte alla som kan. Ja, och det är underbart. Vet du vilken film som kommer nästa gång på IMDb? Nej. Roman Holiday. Det ser jag fram emot, för jag har aldrig sett den filmen. Jag har tänkt att se den i 20 år. Det är alltså med Audrey Hepburn och Prinsessa på vift heter den på svenska. Det känns som att jag ska göra tempen på den också. Eller det känns som att jag kan bli besviken på den filmen. För jag har byggt upp väldigt mycket på att den ska vara legendariskt bra romantisk komedi. Mm. Vad har du för förväntningar? Du bryr dig inte lika mycket, tror jag. Nej, jag tror inte. Jag går in med öppet sinne och förhoppningsvis förstår den filmen bättre än vad jag förstod det järnpusslet som The Hustler blev. Ja, alltså för mig och Emil var The Hustler vad Inception var för många, liksom. Trots att den inte är det. Om det finns någon där ute som har en fullgod analys av The Hustler och som inte alls tycker den är krånglig, gå gärna in och dissa oss på Facebook. För vi vill höra här. För vi känner oss osäkra kring hela den här filmen. Hur var det nu igen? Är det ett oanständigt förslag? Eller är det inte alls det? Snälla förklara. Den finns på Netflix. Svenska Netflix. Så det är bara att gå in och slå på The Hustler och se den. Och läxa upp mig och Emil. Vi vill det, eller hur? Vi vill få stryk här. Ja, men antagligen kommer ingen skriva. Några måste göra det. Tony Savala, Mattias Berg och Erik Nyström måste se The Hustler och kommentera på vår Facebook. Det är de skyldiga oss. Ja, det här är Tittar och snackar, en filmpodcast. Det här var avsnitt 155. Vi finns på tittarochsnackar.se, vi finns på iTunes och vi finns på Facebook. Gilla oss gärna, lyssna gärna på oss, dela och prata gärna om oss med bekanta och nära. Och jag skriver en filmgrej varje dag om, på att Gurra Torssell på Instagram också. Mm, precis. Och nästa vecka så kan det bli så att vi pratar om Roman Holiday. Vi får se. Ha det bra, Gustav. Eller det förmodligen 2 veckor, eller hur? Ja, men det sa jag en vecka. Jag säger bara hej då. Ja, nästa gång. Okej, hej då.